Teraz jeszcze jeden numer Konstantego, znaczy jeden wiersz, przepraszam, jeden wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, do którego mój tata napisał tak, śmierć poety. zefiry, brzękły potrójne liry, pierzchnęła tłuszcza, serce alkoholowe ponieśli aniołowie na złotych bluzkach.